Падкасты Радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соўс. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. Набліжаецца сотая гадавіна Беларускай Народнай Рэспублікі, і сёння я прапаную пагаварыць пра жанчын БНР. Як пра непасрэдна ўдзельнасць гістарычных падзеяў, так і пра ролю жанчын у падзеях 100-гадовай даўніны. І абмяркоўваем гэта з трыма гісторыкамі. Даследчыца біяграфіі Палуты Бадуновай, гомельскім гісторыкам і краязнаўцай Валянцінай Лебедзевай і дзвюма лаўрэаткамі прэміі імя Францішка Багушэвіча Беларускага пэн-цэнтру, даследніца антысавецкага супраціву ў Беларусі Нінай Стужынскай і Тацянай Процькай, якая вывучала дзейнасць спецслужбаў у таталітарных і посттаталітарных дзяржавах. Ось, рыхтуючыся да перадачы, я перагледзела спецыяльны цыкль публікацыі Анатолія Сідарэвіча. Яны былі першыя на сайце «Свабоды», но от пакуль я налічыла там партрэты 34 асобаў, і сярод іх былі толькі дзве жанчыны – Людвіка Сівіцкая і Палута Бадунова. А ці адпавядае гэтая прапорцыя гістарычнай праўдзе і рэальнаму ўдзелу жанчын у тых падзеях, калі ласка, Тацяна Проська? Ну, з тагачасных дзеячоў я б адзначыла яшчэ і Паўліну Мядзёлка. Яшчэ да абвяшчэння БНР яна брала актыўны ўдзел у падрыхтоўцы і першая ўся беларуская з'езда. І на з'ездзе актыўна працавала ў культурніцкай секцыі. Ну, была ў эміграцыі. У 26-м годзе, як шмат хто з радаўцаў, паверыла савецкай уладзе і вярнулася ў БССР. Але дадатак да гэтага спісу Мядзёлкі прапорцыі не зменьвае. Сапраўды, жанчыну кіраўніцтва БНР было нешмат. Спадарня Валенціна, калі ласка. Ну, ведаеце, што я згодна, што прапорцыя дакладная, напэўна, калі ў цэлым казаць. Можна яшчэ дадаць Веру Маслоўскую, можна дадаць Анету Душэўскую. Прыкладам, тую ж Марію Бадунову, сестру Палуты, якая брала даволі актыўны ўдзел у дзейнасці партыі эсэраў, была як бы вот такой рукой правай сваёй сестры. Ну, напэўна, можна яшчэ знайсці жанчыну. Гэта прапорцыя ўсё роўна не зменіць. Я згодна тут з Тацянай. І спадарня Ніна, калі ласка. Згодна з калегамі, што жаночыя фігуры вельмі рэдкія фігуры на тым палітычным небасхіле. Але я думаю, што вот эта прапорцыя, яна павялічылася, калі б мы разглядалі, скажам, ніжэйшы ўзровень прадстаўніцтва палітычнага, калі ўзяць партыю эсэраў. Проста тема яшчэ недастаткова даследавана, але вот гледзячы, напрыклад, слуцкія падзеі, час, які там быў перад паўстаннем, і пасля то бачна, што актыўны ўдзел у ўсіх гэтых палітычных падзеях прымалі жанчыны. Сэркі, настаўніцы ў першую чаргу. Я лічу, што калі ўлічваць, калі браць да ўвагу і даследаваць вот гэты пласт актыўных жанчын сярэдняга ўзроўню палітычнай актыўнасці і ніжэйшага, то прадстаўніцтва жанчын значна павялічыцца. Ну, вось такія зараз юбілеі стагоддзя адзначаюць і суседнія з Беларусью краінай, і Літва, і Украіна. А калі параўнаць удзел жанчыны ў падпісанні актаў незалежнасці, абвяшчэнні незалежнасці ў гэтых краінах з Беларусью, ці тая самая прапорцыя, ці тая самая сітуацыя, ці ёсць нейкая розніца? Спадарня Тацяна, калі ласка. Ну, прозвішча жанчын-палітыкаў, якія захавала гісторыя на тэрыторыі былого СССР, ну, я бы назвала класава-матымаванымі. У савецкія часы нельга было нават і ўзгадваць прозвішчы людзей варожых бальшавізму. Так мы ведаем больш пра жанчын, якія падтрымлівалі бальшавікоў, унеслі значны ўнёсак у станаўленне менавіта бальшавізму. Ва ўкраіне, напрыклад, мы ведаем больш пра дзейнасць у гэтыя часы Яўгеніі Бош, якая ў снежні 17-го года фактычна ўзначальвала савецкі ўрад у Украіне і з'яўлялася міністрам унутраных справ. З расійскіх жанчын можна ўзгадаць Каціну Брашко-Брашковскую, заснавальніцу партыі эсэру, ці Марыю Спірынову, адну з кіраўнікоў партыі левых эсэру. Жанчыны, якія былі актыўнымі ў палітыцы на пачатку 20-го стагоддзя, былі рознымі па саслоўнаму паходжанню, жыццёвым укладам, узросце. Некаторыя з іх былі вельмі прыгожыя, некаторыя не вельмі. Між імі, аднак, больш падобнага. Па-першае, падобным бы я вызначыла лёс гэтых жанчын. Ён ва ўсіх быў трагічным, хоць і ў кожнай па-свойму. І не толькі, як бы мовіць, у жаночым плане, без кахання, там, нармальных сем'яў, дзяцей, і ў агульначалавечым плане. Так, напрыклад, Яўгенія Бош скончыла жыццё самагубствам. Палута Бадунова цяжка псіхічна хварэла і была расстраляная. Брашко-Брашковская вымушана была эміграваць. Марыя Спірыдонава расстраляная. Падобнае таксама ёсць у дзейнасці жанчын. Браліся яны за самыя цяжкія справы, якія не давалі публічнага замілавання, калі можна так выказацца. Брашко-Брашковская была арганізатарам эсэраўскіх баявых дружын, якія займаліся ў сучасным разуменні тэрарызмам. А Палута Бадунова адказывала за вырашэнне сацыяльных пытанняў. Гэта ў краіне, разбуранай вайной, з больш за мільёнам бежанцаў. І яшчэ ўсе гэтыя жанчыны былі да фанатызму верныя тым ідэям, якім яны прысвяцілі жыццё. Ва ўсіх спамінах пра гэтых жанчын, якія захаваліся, абавязкова адзначаецца гэтая якасць. Ну, гаспадарня Таццяна вельмі глыбока адзначыла, што аб'ядноўвае ўсіх жанчын, якія на вот нашай этой тэрыторыі агульнай, суседняй, былі актыўнымі, і няшчасны лёс, і адданасць тым ідэям, якім яны прысвяцілі жыццё. Гаспадарня Валянціна, ці вот вы пагадзіліся б з такой ацэнкай, і якую вы бачыце адметнасць, падобнасць і розніцу? Ну, напэўна, я пагаджусь, то сапраўды вот можна адзначыць такую сітуацыю, што жанчыны чамусьці сапраўды аказаліся такім левым крыле. Вот гэтага рэвалюцыйнага руху, гэта і эсэркі, і бальшавічкі сапраўды. Адносна Балуты Бадуновай, я магу сказаць, што яна таксама не толькі займалась справамі апекі. Это на пачатковым перыядзе, вот якраз на перыядзе усебеларускага з'езду там ці момант абвяшчэння БНР. А потым я лічу, што яна была сапраўдным лідарам партыі эсэраў. Менавіта ёй належалі і чыста нават ваенна-палітычныя і дамовы ў тым же Смаленску пра сумесныя баявыя дзеянні Заходняга фронту і эсэраўскіх паўстанцкіх аддзелаў супраць палякаў на тэрыторыі Беларусі. І паездкі яе ў Маскву для вырашэння наогул лёсу як бы будучыні Беларусі, яе форма дзяржаўнасці. Гэта ўсё Бадунова перш за ўсё, хаця яна там у гэтых місіях дыпламатычных была і не адна. Між іншым вядома, што Вацлаў Ластоўскі запрашаў менавіта яе на Версальскую канферэнцыю, каб яна ехала туды разам з ім, таксама для вырашэння вот такога пытання лёсу Беларусі ўжо пасля першай сусветнай вайны. Так што яна таксама персона сапраўды вельмі так, не толькі справы апекі, не толькі тое, што сапраўды было ёй больш блізка як жанчыне і настаўніцы. Яна сапраўдны палітычны лідар. Ну, а што датычыць пытання пра нашых суседзяў, то я, мне здаецца, што Беларусь тут дала як бы фору сваім суседзям. Вот я глядзела спіскі, напрыклад, украінскі рух, ну, значна больш моцны, значна больш паспяховы. Склад Украінскай цэнтральнай рады 115 чалавек. У гэтым складзе толькі 6 жанчын. Прычым найбольш вядомая жанчына – это Марія Грушэўская і Сафія Русава. Яны ў нечым блізкі да нашай Палуты, таму што яны таксама займаліся настаўніцтвам, яны былі педагогамі. Але ж параўноўваць тут вельмі цяжка, таму што яны як бы ў палітыку іх прывялі як жанчын, іхныя мужчыны, іхныя мужы. Міхайла Грушэўскі, Александр Русаў, вядомыя палітычныя дзеячы, як бы побач з імі ў іх сцяні стаялі вот гэтыя жанчыны. У нас Палута Бадунова, яна прыйшла да палітычнага лідарства і з усіх, самастойна, абсалютна, з усіх, напэўна, краін, сапраўды, жаночы подпіс пад актам незалежнасці стаіць толькі ў беларусаў. Спадарня Ніна, працягніце, калі ласка. Я таксама паглядзіла спісы, напрыклад, палітыкаў літоўскіх, якія спачыніліся да акта незалежнасці 1918 года. І я не ўбачыла ні аднаго жаночага імя. Так што сапраўды пагажуся са спадарыняй Лебедзевай, што мы тут даем пэўную фору, таму што да справы абвяшчэння незалежнасці спачынілася зорка першай велічыні на політичному небосхилі та Палота Бодунова. Треба сказати, що ось тут мені справді вельми цікавило питання мотивації уділу жінчин. І хочу сказати, що от Палута Бодунова, вона якраз мала свої власні політичні мети. Не просто йшла якби у речищі інтересів мужчин-політиків, а вона мала справді свої власні задачі, свої власні плани, свої мети. Тут треба нагадати, що в нашій історії присутність жінчини з пункту гледження такої, скажімо так, ахвярності, я б сказала. От вони цікаві у той великій історії, написаній збільшого з пункту гледження інтересів мужчин, тим більш політичної історії, наскільки жінчина ахвярувала себе для інтересів там великої країни, для інтересів мужа, для інтересів тогочасної влади і так далі. На самій справі, от ми маємо ситуацію абсолютно іншу. Хваля національного одродження, от якраз на межі 19-20 століття, вона узняла у Білорусі цілий шерех жінчин. Ми бачимо таку з'яву, як покликання соціальних активісток. Прийшов їх час. Процес формування національної еліти тоді якраз предугледжував існування свідомих таких дачок нації. Думаю, наша проблема сьогоднішня, що ми цих дачок нації мало ведаємо, мало ведаємо їх імени, мало зробили дослідчики, щоб достати ці імени і дати у широку публічну простору. Дякую, спадарня Ніна. Ну, от якраз у «Тільки жінчини» ми спробуємо, це ясно, ми не дослідчицька ніякая програма, але тим не менш ми спробуємо гэты імёны дати у як мага більш широкую простору нашей аудиторії. От я тепер хотіла процитувати успамін Ларисы Єніюш про апошнюю сустрэчу з тады уже тяжко хворим Василем Захарком. Я цитую. І он сказав мне, що приходить конец його життя, що он був одним з творцов акту 25 сакавіка 18 году. Після смерті Кричевського з'являється старшинёй БНР. І як вибраний народом сябра ўраду, адыходзіш і хоча перадаць свае паўнамоцтвы дастойнаму чалавеку. Што рабіць? Няма адпаведнага чалавека, ёсць толькі такая жанчына, а жанчына не можа быць прэзідэнтам. Што ж гэта быў 43-й год? На гэтае становішча я мог бы паставіць толькі цябе, каб ты не была жанчынай. І тады я запрапанавала Абрамчыка, так піша Ларыса Геніюш. Натуральная гісторыя не мае умоўнага ладу. Мы не можам сказаць, што было б, каб от на гэтую пасаду прапанавалі Ларысу Геніюш. А от як бы спадарыня Татьяна, вы пракаментавалі гэтыя словы з пазіцыі таго часу і з нашага цяперашняга? Ну, я бы звярнула ўвагу на тое, як цывілізацыя змяніла падыходы да ролі і месца жанчын у палітыцы наогул. Ад шырока вядомых, вызначаных яшчэ Гітлерам трох К, кухня, дзеці і царква, жанчыны сталі кіраўнікамі краін, дзе калісьці гэтыя тры К панавалі, узгадаю, напрыклад, Ангелу Меркель. Пазіцыя таго часу лічылася, што жанчыны мала і не шырока адукаваныя, больш эмацыйныя, менш адказныя, і таму высокія пасады, дзе патрабуецца вытрымка, халодны разлік, адказнасць для жанчын не падыходзіць. Таму мы вось і бачым такія словы Захаркі. Ну, сёння мы ведаем, гэта называецца мужчынскім шавінізмам. Спадарня Валянціна, калі ласка, ось ваша ацэнка, ваша рэакцыя. Ну, я магу пагадзіцца часткова з Татьянай, таму што сапраўды прыход жанчын у палітыку – это толькі пачатак 20-го стагоддзя, калі вот гэта з'яўляецца сапраўды жаночы актывісткі палітычныя і палітычныя лідары жанчыны. Ну, аднак паглядзім, якім сапраўды быў іхны лёс у той перыяд. Вот Татьяна сказала і пра лёс расійскіх актывістак эсэрак, і бальшавічак, той же Евгеній Бош, і наша Бодунова, пра што свідчило, розумієте, так сказати, гэтыя приклади. Приклади свідчили про трагізм і неудачність. Тому, напевно, вот адсутність такого соціального приклада поспіху жаночого у політиці дала подставу Захарку казати те, що він сказав. Тим більше не будемо забувати, що це все ж таки йшла війна. Це особливі екстремальні ситуації, і, напевно, у ті часи і неповодної країні ми такого жіночого лідерства не можемо назвати от для періоду Другої світової війни. Що змінилось на сьогоднішній день? Ну, ми відаємо, що у Європі змінилось шмат чого. Ну, а мы пакуль што перажываем такі перыяд, напэўна, пераходный перыяд выспявання, разумееце, дзяржаўнасці, паняцця ў палітыкі, паняцця ў гэтых суб'ектаў палітычнага жыцця. Ну і таму на сённяшні дзень, я думаю, што таксама гэта застаецца вялікай праблемай на сёння для Беларусі ў прыватнасці. Да і не толькі для Беларусі. Давайте паглядзім на суседнія краіны. Таксама гэта для жанчыны палітыка і поспеху палітыцы, і зацвярджэнне сябе на нейкіх лідарскіх, дзяржаўных ролях таксама застаецца пакуль што вельмі праблематычных. Ну, як калі браць, напрыклад, славянскія краіны. Ну так, таму што суседняя Літва мае жанчыну прэзідэнта, так. Вот, ну, не наших суседів, там литовцам, приклад, да, або латышов, но там, скажем так, трошки інша історична парадигма. Політика – це та сфера, де, конечно, мужчини не проявляють такої як галантності і не пропускають наперед. Ну, что тычется выказывания ведомого белорусского политика господара Захарки, то, конечно, кажучи с сучасной мовой, и он имел моцные гендерные такие стереотипы. Коли уважливо прослухать эту цитату, то бачно, что тут поделяются как бы люди и женщины. Разумеете? Вот калі б яна была, вот, скажем, таким человеком, придатым для этой справы, то, магчыма, ён бы передал высокую посаду ёй. А калі вот яна жанчына, то шкада. Для сапраўды з таго часу шмат і шмат чаго змянілася. Але я чамусь вот успомнила, я думаю, да месца будзе сказаць, что на одной из конференций великих светлой памяти Михаил Чернявский выступал, он сказал, сдается после выступления с подарыни Лебедева, и он так, скажем, подвел такой выник зарабил, что женщина у политицы может реализоваться только у цивилизованной краине. И вот эти трагичные лёсы женщин, про которые мы сегодня разговариваем, как раз и свечить про то, что, скажем, не в демократичной краине, не в цивилизованных умовах, в складанных стосунках войны, жесткого социального конфликта, конечно, женщине вельми тяжко проявить себе в такой сфере, как политика. И он, конечно, господар Михайлович имел на увазе и сучасную Беларусь, коли сказал про становище женщин в политике. Я думаю, некую, скажем так, можно сказать, что он саправды слушно зауважил в свой час, что политичная сфера для женщин в несприяльных умовах, и он имел на увазе и нашу Украину, это тяжкая доля и тяжкая праца. Вот давайте еще про тяжкую долю и тяжкую працу поговорим. Спадарня Валентина, вы уже пачалі расказваць, гаварыць пра Палуту Бадунову, это найбольш яркая постаць такая вось у той тэме, пра якую мы гаворым. Вот я працытую з вашай працы, вы сказалі, што яна падаецца цікавай не толькі вот для аднаўлення гістарычнай памяці біяграфія Палуты Бадуновай, але для аналізу жаночага лідарства ў палітычным жыцці Беларусі 20-га стагоддзя. У чым яна была першай, у чым яе адметнасць і ўнікальнасць у гэтым кантэксце? Ну, напэўна, гэту адметнасць, унікальнасць мы ўжо адзначылі, што яна сапраўды была першая, не толькі як бы ў беларускім палітычным полі, но і нават на міжнародных, у міжнародным у тых умовах. Вот у гэтым яе адметнасці, гэтым я лічу і унікальнасць, што яна не толькі сябе прэзентавала, яна прэзентавала і жаночае лідарства от сярод іншых краін. Першая жанчына сапраўдны палітычны лідар. А вот, я думаю, што сапраўды мы тут абагналі сваіх суседзяў. Ну, паўтару, і я тут згодна з і Таццянай, і з Нінай пра тое, што яна і па сённяшні дзень вот застаецца такім аб'ектам аналізу жаночага лідарства. На маю думку, трэба аналізаваць гэтую персону не толькі гісторыкам, а і палітолагам, і сацыёлагам, і гендэрным даследчыкам, і псіхолагам, безумоўна. і суадносіны вот тое, пра што сказала спадарыня Стужынская, такой персанальнай актыўнасці і гістарычнага кантэксту, гістарычных умоў, яна тут таксама застаецца на сённяшні дзень надзвычай унікальным, надзвычай запатрабавальным. А вось, ну, калі казаць пра вобраз самой Палоты, то я застаюсь на тых жа як бы сваіх пазіцыях, што, на жаль, біяграфія Палоты, яе вобраз, это вобраз, разумееце, такой пасіянарнасці і трагізму, неверагоднага трагізму, таму што яна заплаціла за свой вот этой жыццёвы выбар усім, чым можа заплаціць чалавек наогул. Яна пакінула творчасць, яна ж была вельмі творчая асоба, яна магла б самарэалізавацца ў літаратурнай, напрыклад, сферы. Яна засталась без сям'і, без любога асабістага жыцця, без кола блізкіх людзей, пакінутая паплечнікамі і сябрамі. Яна ахвяравала сваім здароўем і наогул жыццём. Вось так, такі вобраз, сапраўды, ён вельмі і прывабны, но ён патрабуе такога, я б сказала, сістэмнага ось аналіза, чаму здарылася так. Дзякую вялікія. Вот давайте я прапаную спадарня Таццяна Проська пагаварыць пра тое, у якіх умовах увогуле жылі, працавалі і змагаліся жанчыны ў Беларусі 100 гадоў таму. Напярэдадні мы з вамі, Таццяна, размаўлялі, вы казалі, што тады фемінізм заключаўся якраз у барацьбе. Ну, так, ва ўсім свеце на пачатку 20-га стагоддзя жанчыны выступалі супроць кухоннага рабства, як тады пісалі, за атрыманне жанчынамі перш за ўсё палітычных правоў. Галоўнае з гэтых палітычных правоў з'яўлялася выбарчае права. 1917 год стаў вызначальным для жанчыны Беларусі. Яны атрымалі выбарчае права на 3 гады раней за жанчын ЗША і на 11 за жанчын Вялікабрытаніі. Але былі і менш вядомыя асобы, асабліва для мужчын, праблемы. Жанчыны не мелі права на скасаванне шлюбу, напрыклад. На тыя часы для беларускіх жанчын гэтае пытанне было вельмі важнае і балючае. У сувязі з вайной шмат хто страціў звесткі пра мужэй. Наогул самі мужчыны сталі іншымі, больш жорсткімі. Беларускія жанчыны змагаліся супраць хатняга, а не толькі кухоннага рабства. І епіскоп Мелхіседэк, калі прыехаў у Менск у 18-м годзе, палічыў гэтае пытанне адным з важнейшых для вырашэння. І заўважыў, што ў савецкія часы беларускія жанчыны атрымалі шмат з таго, за што змагаліся жанчыны свету, і права на аборт, і магчымасць працаваць на традыцыйных мужчынскіх пасадах, у тым ліку і кіруючых, атрымліваць адукацыю. У БССР абавязковай была наяўнасць жанчын у складзе выбарчых органаў усіх узроўняў. У пэўным сэнсе дзеячкі БНР лічылі, што лічылі гэта сваім дасягненнем, і таму і вярнуліся ў БССР за межа. Але я хачу звярнуць увагу на наступную акалічнасць. Пашырэнне правоў жанчын у тыя часы суправаждалася з нападкамі на сам інстытут шлюбу, на сам інстытут сям'і. І менавіта тады пачалі гаварыць пра сексуальную рэвалюцыю, свабоднае каханне, грамадзянскі шлюб. І ў пэўным сэнсе па сваім наступствам гэтыя з'явы былі адмоўнымі для савецкага грамадства. І барацьба з гэтымі з'явамі звузіла, фармалізавала ў савецкія часы ролю жанчыны. І ўзнік парадокс. Калі ў часы БНР у жанчын амаль не было правоў, але сваімі здольнасцямі асобныя з іх маглі дасягнуць выбраных імі самімі вяршынь, яны маглі адчуваць сябе свабоднымі, то ў савецкія часы пры наяўнасці правоў жанчын нават самыя здольныя не вырашалі свой лёс, не маглі разлічваць на дасягненне мэтаў без згоды на тое з боку мужчын, якія былі на ўсіх кіруючых пасадах, і выбіралі і прызначалі на падобныя пасады неабходныя адсоткі жанчын, пакорлівых, згодлівых, верных. І гэтыя савецкія звычаі захаваўся і да сёння. Спадарня Ніна, от, наколькі ведаю, вы арганізоўваеце, дужа не першая, канешне, такая навуковая канферэнцыя, але от менавіта цяпер канферэнцыя, прысвечаная жанчынам БНР. Наколькі от гэта тэма глыбока распрацаваная беларускімі даследчыкамі, і ці даступная гэта інфармацыя для шырокай аўдыторыі? Ну, на жаль, эта тэма даследавана, а тым больш прадстаўлена, скажам так, у шырокай публічнай прасторе вельмі-вельмі сціпла. Я думаю, что тут еще задача перед доследчиками стоит, как все ж таки распространять эту историю, поглядеть уважливо криницы. Ну, например, наставницы. Вот как раз это и дочки нации, які незаважны, які застались в учении истории. А я ведаю, что криниц достатково богато, як наставницы працавали у первых белорусских школах. Это был подвиг на самой справе, потому что в некоторых местах есть приклады, что с женщиной навод, физично расправлялись, ее могли забить за ее переконание, за ее отданность, за ее белорусскость. И, конечно, такие приклады, они как бы отсутничают, они остались у тени историчной. Спроба женщин, по сути, мы ж попробовали удельничать у великих проектов женочих историй достатково недавно, вспомнить намагание той же Алены Гаповой в 90-е годы, когда было выдать до нескольких книжек, когда появилось несколько новых имен, которые сейчас имеют, скажем так, историчную уже ведомость. Але потом, как звичайно, это жаночая история, которая и так наличивает, когда там всего-навсего 40 годов, и она такая перерывистая, она такая несистемная и так далее. И быцем бы до сегодняшней даты вот, интерес как бы снизился значно. Тому, скажем, подрихтовка до конференции вот, «Женщины эпохи БНР» как раз наша спроба взять все ж таки питание, актуализовать интерес громадства до женочей присутности в политике тех часов и вспомнить с удячностью имены и Полуты Подуновой, и Веры Масловской, и тех наставниц, которые я особисто ведаю, максимум не ведаю широкое громадство, и женщины, которые принимали удел в подрихтовке Слуцкого повстания, и так далее. 21 год уже старшиней Рады БНР символичного белорусского уряду выгнания является как раз женщина, канадско-белорусская Ивонка Сурвила. Рада БНР не имеет реальной улады, это такой моральный авторитет, символичная структура. Какой вы бачите будущую Рады БНР? Питание, коли ласка, спочатку Татьяне. Ну, я зауважу, что кроме Рады БНР, певный час и до 90-го года існувала и Рада Украинской Народной Республики. Але з утварэннем незалежнай Украіны паўнамоцтвы рады былі перададзеныя новай незалежнай украінскай дзяржаве, якая прызнала сябе спадкаемцай не толькі ў СССР, але і ў НР. І ў тыя часы тагачасны міністр замежных справ Беларусі Пётр Краўчынка намагаўся таксама, каб рада БНР перадала свае паўнамоцтвы Рэспублікі Беларусь. Але палітычныя абставіны таго часу не спрыялі гэтай перадачы. Ну, але маю надзею, што калісьці на маім жыцці Рада БНР, якая сёння з'яўляецца носьбітам ідэалу беларускай дзяржаўнасці, перадаць свае паўнамоцтвы дэмакратычнай беларускай дзяржаве. Спадарня Валянціна. Я толькі магу цалкам пагадзіцца з тым, што сказала спадарыня Таццяна. Я таксама веру, што раней ці пазней адбудзецца тое, што адбылося на Украіне, і тое, што спрабаваў зрабіць Краўчынка. Спадарня Ніна, калі ласка. Я таксама ўпэўнена, што такое адбудзецца пры ўмове дэмакратычных пераменаў у нашай краіне. Але што тычыцца асобы, спадарыні Сурвіла, то я лічу, што яна сапраўды вялікі маральны аўтарытэт. І ўсе гэтыя адозвы да беларускага грамадзянства, і звароты, як правіла, вельмі, скажам так, шчырыя і грэе сэрца, што называецца. Дзякуй вялікі за ўдзел у дыскусіі. Гэта была перадача «Толькі жанчыны», і сённяшнія ўдзельніцы, даследчыца біяграфіі Палуты Бадуновай, гомельская гісторыка і краязнаўца Валянціна Лебедзева, і дзве лаўрэаткі прэміі імя Францішка Багушэвіча беларускага пэн-цэнтру, даследніца антысавецкага супраціву ў Беларусі Ніна Стужынская і Таццяна Продзька, якая вывучала дзейнасць спецслужбаў у таталітарных і посттаталітарных дзяржавах. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Выслухалі падкаст «Радыё Свабода».